chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 sierpnia, jest 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Na wniosek sojuszników z NATO minister obrony odwoła polskiego generała ze stanowiska w kwaterze głównej paktu. Polacy walczą o medale w kolejnych dyscyplinach olimpijskich. Za chwilę relacja naszego wysłannika do Francji. Kolejne zamieszki po ataku nożownika i śmierci trojga dzieci na Wyspach Brytyjskich, tym razem w Sunderland. Generał brygady Artur Jakubczyk z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w kwaterze głównej NATO straci posadę. Ruszyła procedura jego odwołania, poinformował rzecznik MON. Dzieje się to na wniosek sojuszników w związku z ich zastrzeżeniami dotyczącymi zachowania generała. Relacja Agaty Król. Jak wynika z informacji Polskiego Radia, raport w tej sprawie miał trafić na biurko polskiego przedstawiciela wojskowego przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej, generała Sławomira Wojciechowskiego, miesiąc temu. Dokument następnie został wysłany do kraju w celu podjęcia decyzji. Informuje, że po wniosku sojuszników trwa procedura odwołania generała brygady Artura Jakubczyka. To niestety kolejna fatalna decyzja kadrowa naszych poprzedników, czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej. Kulisy sprawy ujawniła Rzeczpospolita. Chodziło o nieprawidłowości przy konkursie na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej w połączonym Departamencie Wywiadu i Bezpieczeństwa kwatery głównej NATO. Jak czytamy w artykule, generał Jakubczyk jako członek komisji konkursowej miał faworyzować kandydatkę z Polski. Pojawiły się też zarzuty wobec jego zachowania, określanego jako homofobiczne i rasistowskie. Agata Król, Polskie Radio. Dziewiąty dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu pełen emocji związanych ze startem Polaków na trasie wyścigu ze startu wspólnego. Jest jedyny Polak w tej rywalizacji, Stanisław Aniołkowski. Z kolei w Marsylii trwa rywalizacja w windsurfingu. Jak poszło naszym reprezentantom? To pytanie do naszego specjalnego wysłannika Dariusza Urbanowicza. Właśnie dobrze zadane pytanie. Jak poszło, to jest bardzo dobrze zadane pytanie, bo ponieważ nasi reprezentanci w windsurfingu olimpijskim już zakończyli swoje udziały w wyścigach medalowych właśnie na etapie ćwierćfinałów. Maja Dziarnowska ukończyła wyścig piąta, płynęła z przodu, ale przyszła silna zmiana wiatru. Z lewej strony wyjechały zawodniczki z końca stawki, zyskały na tym i Maja ukończyła wyścig piąta, a to znaczy, że nie weszła do półfinału. Podobna sytuacja była w przypadku Pawła Tarnowskiego, na którego bardzo liczyliśmy. On dopłynął szósty i również kończy te regaty na miejscu dziewiątym ostatecznie. Szkoda, bo była duża szansa. Jeszcze krótki raport z kwalifikacji olimpijskich w skoku o tyrca, więc lekka atletyka, która już wczoraj się rozpoczęła. Informacja taka, że niestety w finale nie będzie naszych tyczkarzy. Ani Robert Sobera, ani Piotr Lisek nie zaliczyli wysokości 5,70 m. A jeśli chodzi o wyścig kolarski, Staszek Aniołkowski jedzie w peletonie, bezpiecznie ucieka pięciu egzotycznych kolarzy z Maroka, Ugandy, Ruandy, Mauritiusu i Tajlandii. 10 minut przewagi. Na razie peleton jedzie spokojnie, odpuścił odjazd, tak jak mówię, na 10 minut, więc wielkie emocje kolarskie jeszcze przed nami, pewnie bliżej mety. Dariusz Urbanowicz, dziękuję. Instytut Meteorologii ostrzega przed deszczem z burzami na południu i południowym wschodzie kraju. Popada i zagrzmi w województwach świętokrzyskim, małopolskim oraz lubuskim i podkarpackim. Ostrzeżenie dotyczy też części Mazowsza. Silny deszcz z burzami do 14 wystąpi w powiatach radomskim, szydłowieckim oraz przysuskim, w województwie mazowieckim, na przeważającym obszarze kieleckiego, także w części Małopolski. Do godziny 17 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla większości Podkarpacia, a także południowej Lubelszczyzny. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego. Podpalony komisariat policji i samochód, 3 policjantów rannych i 8 osób, jak na razie aresztowanych, to efekt zamieszek, które wieczorem wybuchły w Sunderland w północno-wschodniej Anglii po poniedziałkowym zabójstwie 3 dziewczynek w Southport koło Liverpoolu. Protestujący w Sunderland pojawili się w pobliżu miejscowego meczetu, rzucali kamieniami, puszkami i innymi przedmiotami w policjantów pilnujących świątyni. Gdy ci próbowali usunąć zgromadzonych, doszło do starć. To kolejne zamieszki powiązane z atakiem 17-letniego nożownika o rwandyjskich korzeniach. We wtorek doszło do nich w Southport, a w środę w Londynie oraz Hartlepool w północno-wschodniej Anglii. A w związku z obawami, że zwolennicy skrajnej prawicy i chuligani mogą w ten weekend dalej wszczynać burdy, policja w całym kraju jest w stanie podwyższonej gotowości.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 13. Wszystko, wszędzie, teraz. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Jeśli ta piosenka kojarzy się komuś z zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że ten ktoś oglądał serial Wielkie Kłamstewka. Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, dzisiaj na początek. Jak zwykle w audycji Wszystko Wszędzie teraz sięgamy po utwory, które są związane z ekranem. Te utwory, które znalazły się na ścieżkach dźwiękowych i mało, i wielkoekranowych produkcji. A dzisiaj pod tym względem będzie trochę retro, jeśli to jest termin odpowiedni do określenia lat 80. You're listening to Troika Radio. My name is Rose Glass. I'm the director and co-writer of the film Love Lies Bleeding, starring Kristen Stewart, to be out in cinemas August 2nd. Rose Glass, reżyserka i współscenarzystka filmu Love Lies Bleeding z Kristen Stewart w roli głównej, opowie dziś o filmie, który jest brawurową mieszanką gatunkową. Można wręcz powiedzieć, że jest remiksem na pewnym poziomie. Czerpie garściami z gatunkowego kina lat 80., także 90. Splata nasze wyobrażenia wyniesione z tego, co oglądaliśmy wtedy, o Ameryce, choć to tylko jedna płaszczyzna tej opowieści. Film wszedł wczoraj na ekrany polskich kin. O filmie porozmawiamy też za moment z krytykiem filmowym Bartkiem Czartoryskim, chociaż spodziewam się, że nie tylko o tym wątku porozmawiamy, ponieważ Bartek wrócił niedawno z Comic-Conu w San Diego i o tym pewnie też trochę opowie. A po 14 spotkamy się z dyrektorami artystycznym i programowym festiwalu Octopus, którego 7. edycja rozpoczyna się we wtorek w Gdańsku. Grzegorz Fortuna i Krystian Kujda opowiedzą o programie, ale też przypomną, że festiwal, choć stosunkowo jeszcze młody, to ma już swoje tradycje. No i zajrzymy do Kazimierza. Byliśmy tam tydzień temu, a tym razem Ryszard Jaźwiński, który festiwal obserwuje przez cały tydzień, opowie i podsumuje w pewnym sensie, bo Dwa Brzegi, Festiwal Filmu i Sztuki, dobiega końca. Moje adresy, proszę bardzo, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, Instagram, Facebook, tam są moje konta i tam możemy się skontaktować. A ten utwór, który za moment przeniesie nas już w czasie do lat 80. i przeniesie nas też w pewnym sensie na siłownię, to się wszystko w swoim czasie wyjaśni, to piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Love Lies Bleeding, Nona Hendrix, Transformation. No matter nature. Tak właśnie brzmi ścieżka dźwiękowa filmu Love Lies Bleeding, filmu w reżyserii Rose Glass, który od wczoraj jest na ekranach kin. Dystrybutor polski nie zdecydował się na przekładanie tego tytułu, pewnie dobrze. A o filmie, chociaż nie tylko o tym filmie, porozmawiamy z gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz, Bartek Czartoryski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam teraz taki pomysł, żebyśmy zanim przejdziemy do Rose Glass i Love Lies Bleeding, powiedzieli, że właśnie wróciłeś z Comic-Conu w San Diego, kultowa impreza od kilkudziesięciu lat się odbywająca, no taka mekka wielbicieli popkultury, od komiksu przez gry po cosplay, więc pozwól, że zapytam o wrażenia na początek. To jest mój pierwszy Comic-Con postpandemiczny, a ogółem siódmy, jeżeli dobrze liczę. I właśnie zastanawiałem się, jak ta impreza się zmieni, ponieważ jeszcze przed COVID-em uczestnicy oraz organizatorzy, no i komentatorzy również w Stanach Zjednoczonych zastanawiali się, czy ta impreza nie urosła aż tak bardzo, że grozi jej zapadnięcie się pod własnym ciężarem i obawiano się, że dojdzie właśnie do tej implozji. Fakt faktem, i było troszkę mniej osób niż zazwyczaj, przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I w trakcie pandemii niektóre studia, wytwórnie i firmy, jak wiesz, wyrobiły sobie jakby zwyczaj organizowania własnych eventów, często w formule online. Dlatego co roku na Comic-Conie już teraz są wielcy nieobecni, tak jak przez ostatnich parę lat nie było. Marvel Studios w tym roku nie było, chociażby Netflixa na Comic-Conie, co jest takim wydarzeniem dość znaczącym. Więc Comic-Con nadal jest największą imprezą popkulturową na świecie, ale czuć, że zaczynają się dla niej takie lata trudniejsze, bo lata polegające na walce, na przyciąganiu wszystkich do siebie na powrót, bo przez dekady właściwie działało to tak, że każdy chciał być na Comic-Conie, każdy chciał tam pokazać swój nowy film, pokazać to, co szykuje, a teraz wydaje mi się, że organizatorzy będą musieli trochę powalczyć o tych wszystkich wystawców, o te wielkie hollywoodzkie studia i duże platformy streamingowe, co myślę odbędzie się z korzyścią zarówno dla uczestników, którzy są w San Diego, jeżdżą do San Diego, jak i dla nas, bo będziemy obserwowali jakąś tam walkę. No, konkurencja jest zawsze dla nas widzów, czytelników dobra. No, program tylko może na tym zyskać, tak myślę. A jeśli chodzi o tę tegoroczną edycję, przypomnę, odbyła się między 25 a 28 lipca, to co byś wyróżnił, jeśli chodzi o wydarzenia, ogłoszenia? No, Robert Downey Jr. powraca do kinowego uniwersum Marvela, jeżeli to kinowe uniwersum Marvela w ogóle jeszcze kogoś interesuje. Oczywiście nie ma co się łudzić i nie ma co kryć, że Comic-Con, mimo że jak nazwa wskazuje, jest to impreza wywodząca się z kultury komiksowej i zorganizowana przez społeczność komiksową, to została zdominowana właśnie przez duże hollywoodzkie studia. I tutaj już chyba tego trendu nie odwrócimy, bo to jednak panele właśnie Marvel Studios, czy Amazon Prime Video, czy innych tych dużych firm, dużych korporacji przyciągają tłumy, przyciągają tysiące osób, które chcą zobaczyć jako pierwsze na świecie właśnie zwiastun nowej produkcji, tak jak chociażby Marvel zaprezentował zwiastuny Thunderbolts oraz nowego odcinka przygód Kapitana Ameryki. No i chcą zobaczyć te zwiastuny i te materiały jakieś tam zakulisowe w towarzystwie gwiazd, które do tej pory znały tylko z dużego ekranu. Ta decyzja o zatrudnieniu ponownie przez MCU, czyli to kinowe uniwersum Marvela, Roberta Downeya Jr., mimo że bardzo kontrowersyjna z przyczyn słusznych i oczywistych, tak jak mówisz, odbiła się najszerszym echem, prawda? Do dzisiaj mam wrażenie, że wszyscy mówią o tym Robercie Downey Juniorze i często w kontekście niekoniecznie pozytywnym ta decyzja, mam wrażenie, castingowa nie została odebrana przez społeczność fanowską jakoś tak super bardzo ciepło. No to jednak ważniejsze, żeby mówili. Mniej ważne jest jak. Więc ten panel Marvel Studios, obojętnie co tam by nie pokazano, no zakończył się ogromnym sukcesem, ponieważ mówi się znowu MCU, znowu zastanawiamy się, czy te filmy mogą być na powrót dobre, można powiedzieć, bo wiadomo, że ostatnich parę tytułów było rozczarowujących. No i nasza uwaga znowu skupiona jest na Marvel Studios, więc jeżeli chodzi o PR, jeżeli chodzi o marketing, to był to strzał w dziesiątkę i decyzja już teraz procentująca, mam wrażenie, pomijając to, że zatrudnienie zarówno braci Russo, czyli reżyserów, którzy zajmą się kolejnymi spektaklami pod szyldem Avengers, jak i Roberta Downeya Jr., no jakieś tam astronomiczne pieniądze Marvel, Disney za to zapłaci, no to ta inwestycja myślę, że się już zaczyna zwracać. Nie? Teraz już zmierzam do tytułu filmu, który już padł kilka razy dzisiaj w audycji, czyli Love Lies Bleeding. Ten film polska publiczność miała okazję zobaczyć na festiwalu Nowe Horyzonty. Chciałabym zacząć w ogóle od Rose Glass, bo to jest jej drugi film. Natomiast debiutowała bardzo ciekawym, choć zupełnie innym w wymowie, horrorem duchowym, tak jakoś bym to określiła, czyli Saint Maud. To był film, który w okresie pandemicznym trafił do nas, widzów, na małym ekranie przede wszystkim jednak. Tak, zgadza się. I właśnie jak powiedziałaś o Rose Glass i All of Lies Bleeding, że jest to w pewien sposób i jakiś remiks i hołd dla takiego, jak ja to nazywam, pustynnego thrillera z lat 80. i z lat 90., to zastanawiam się, wiesz, czy jej metodą właśnie na kino nie będzie takie mieszanie takim grubym kijem w garze z gatunkami. To jest dopiero, jak mówiłaś, też jej drugi film, więc jeszcze na taki wniosek jest chyba za wcześnie. Zobaczymy, co przyszykuje nam dalej. Ale faktycznie Saint Maud zaklasyfikowałbym jak najbardziej jako gatunkowy horror, ale to jest horror z takiego pogranicza mistycznego doświadczenia, bym powiedział, zarówno dla bohaterki, która jest nawróconą, tytułowa Maud odrzuca religię zorganizowaną i raczej koncentruje się na takiej duchowości indywidualnej i bardzo subiektywnie pojmowanej. Mamy tutaj do czynienia właściwie z filmem o opętaniu. Ja tutaj nie chcę zbyt dużo mówić na temat tego, co się dzieje na płaszczyźnie fabularnej w Saint Maud, ale tak ten film postrzegam. Tyle, że Rose Glass nie ulega takim sztywnym wymaganiom opowieści grozy. Glass od podobnej konwencji jedynie wychodzi, aby się od niej odbić i zaoferować kino takie całkowicie autorskie. Kino bardzo osobiste, bym powiedział, również pod kątem stylu. I Love Lies Bleeding uznałbym za przedłużenie właśnie tej, powtórzę, metody i mam nadzieję, że Glass będzie kontynuowała tę drogę, że będzie podążała dalej tą ścieżką, ponieważ wydaje mi się, że dzisiaj w dzisiejszym kinie gatunkowym mamy mało takiego typowo autorskiego, osobistego, subiektywnego spojrzenia, jakie Brytyjka oferuje. I to jest bardzo interesujące, że ona schematy podciąga pod siebie, a nie dostosowuje się do nich. I jest to wartość niezaprzeczalna jej kina ogółem. Nie zdradzając za wiele, powiedzmy dwa słowa o tym, co to jest za historia. Powiedziałeś, że to jest hołd dla pustynnych thrillerów z przełomu lat 80. i 90., ale to nie wszystko, co znajdziemy w tym filmie. Oczywiście, jeżeli chodzi z kolei o Love Lies Bleeding, no to jak kiedy oglądałem ten film, to wiesz, tytułami innymi, które krążyły im po głowie, to było chociażby Red Rock West z Nicolasem Cage'em, Gorące Miejsce Denisa Hoppera z Donem Johnsonem, czy Droga przez piekło Olivera Stone'a, czyli filmy, w których bohater przybywa do jakiejś spieczonej słońcem małej mieściny, no i zostaje wciągnięty w intrygę często kryminalną, często jakąś tam przestępczą, która przeżera, można powiedzieć, lokalną społeczność. I tutaj mamy bardzo podobnie rzecz, dzieje się pod koniec lat 80. w chyba nienazwanym nawet miasteczku gdzieś w Nowym Meksyku, do którego przybywa kulturystka Jackie, która właściwie zatrzymuje się tam tylko po drodze, ponieważ wybiera się na zawody kulturystyczne w Las Vegas. No ale na miejscu spotyka menadżerkę siłowni Lu, graną przez Kristen Stewart, no i między nimi wybucha taki płomienny romans. Oczywiście wątków jest tam o wiele więcej, ponieważ rodzina Lu, która również zamieszkuje w tej miejscowości, no to jest właśnie rodzina przestępcza. No i taki zaczyna się wikłać poprzez to uczucie w intrygę kryminalną po prostu, która nie może się skończyć dobrze, bo właśnie te thrillery pustynne miały to do siebie, że od razu wiemy, że bohaterowie skazani są na... Nie chciałem użyć słowa klęska, ale nie zupełnie, że może nie ma dla nich happy endu, że nie ma wyjścia z tej matni, nie ma wyjścia z tej pułapki, w której się znaleźli, a jednocześnie nie jest to kino takie skrajnie nihilistyczne. Zawsze jest tam jakaś iskierka nadziei i jakieś światło dla nich, które przeważnie znajdują właśnie w miłości, w namiętności i tutaj Rose Glass świetnie te tropy gatunkowe wygrywa, oczywiście je w pewien sposób modyfikując. Znowu tutaj powtarzam jak mantrę, aby nie zdradzić jak najwięcej z fabuły, ale są tutaj elementy również horroru cielesnego, są tutaj takie fantasmagoryczne wizje. I znowu tutaj podniósłbym tę kwestię, że Rose Glass bardzo osobiście patrzy na gatunki, również osobiście przez pryzmat postaci. Właściwie to, co się działo w Saint Maud, oglądaliśmy z perspektywy, z oczu głównej bohaterki, tak jak to ona interpretuje rzeczywistość. I tutaj też miejscami mamy takie sceny, które można by było odczytać jako subiektywne spojrzenie Jackie oraz Lu na to, co się dzieje, tak jak one wyobrażają sobie siebie w odniesieniu do innych, tak jak one wyobrażają sobie daną sytuację, że ich stan emocjonalny jest, że tak powiem, wywleczony i spersonifikowany. I Rose Glass to bez żadnego obciachu, bezkompromisowo filmuje, nawet jeżeli miejscami może nas wyrwać z tej takiej imersji, ponieważ wydaje nam się, że oglądamy zwykły film sensacyjny, zwykły kryminał właśnie, czy też thriller pustynny, a nagle mamy scenę zupełnie innego porządku gatunkowego, ale kiedy już zobaczymy napisy końcowe, kiedy już to wszystko podklejamy sobie do kupy, no to wtedy myślę, że ta wizja i ten sposób rozgląd na kino staje się jak najbardziej spójny i konsekwentny. To jest z pewnością bardzo ciekawe doświadczenie. Pomyślałam teraz, że równie ciekawym byłoby w ogóle obejrzenie tych dwóch filmów, które dostaliśmy jako widzowie już od Rose Glass, może nie w podwójnym seansie, ale przypomnienie sobie choćby Saint Maud, bo to był film w swojej temperaturze tak chłodny, że aż bolesny, a tutaj z kolei mamy przestrzeń absolutnie rozgrzaną do czerwoności, i to jeśli chodzi o grę aktorską, i to jeśli chodzi o paletę barw, jeśli chodzi o te wybory estetyczne, których dokonywała Rose Glass razem z autorem zdjęć, po muzykę, po to, jak ścieżka dźwiękowa jest skonstruowana. Ale te wątki na pewno padną w rozmowie z Rose Glass. Ja bym jeszcze chciała cię zapytać, bo przypomnę Love Lies Bleeding od wczoraj w kinach, o to, co przykuło twoje oko w planach filmowych. Takie pytanie zawsze musi paść w naszych rozmowach. Co byś polecił z nadchodzących premier? Zdecydowanie premierą sierpnia jest właśnie Love Lies Bleeding dla mnie osobiście. Czekam oczywiście na Obcego jak najbardziej i mam nadzieję, że jest na co czekać, bo jednak będzie to, mam wrażenie, odświeżenie serii. Reżyseruje Fili Alvarez, znany z remake'u Martwego Zła, zresztą całkiem udanego. Mamy tutaj zupełnie nową obsadę, nieopatrzone twarze, więc no, mam nadzieję, że będzie to rzecz, która w jakiś tam sposób okaże się dla Obcego tak, no, resuscytacją wręcz, ponieważ po ostatnich próbach Ridley Scotta, no, tak, średnio udanych, wiem, że no, raczej sceptycznie patrzymy na to, co się będzie działo z tą serią. Na pewno pójdę obejrzeć nowy film M. Night'a Shyamalana. Ja mam jakąś ogromną słabość, czyli Pułapkę z Joshem Hartnettem. Ja mam jakąś ogromną słabość do tego reżysera i mimo, że częściej chybia niż trafia, częściej się potyka, to zawsze próbuję. Tutaj mamy taką historię, która, Pułapka też od wczoraj jest w kinach, która może się wpisać w jakiś sposób w wydarzenia, które w ten weekend w Warszawie wokół koncertów trzech Taylor Swift, tak. Ale jest to historia, która rozpoczyna się od tego, że ojciec z nastoletnią córką idzie na wielki koncert stadionowy wielkiej gwiazdy. No i ta przestrzeń zostaje zamknięta, bo trwają poszukiwania bardzo niebezpiecznego człowieka. I tutaj już stawiam kropkę, nic więcej nie powiemy, ale już sam zwiastun coś obiecuje. W przypadku M. Night Shyamalana nie zawsze ta obietnica jest spełniona, ale zobaczymy, jak to będzie, jeśli chodzi o Pułapkę. Bartek Czartoryski, krytyk filmowy, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. No my teraz jeszcze sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową filmu Love Lies Bleeding, a potem będzie spotkanie z reżyserką Rose Glass. Bring up stereo 50 for New York. transformer, call me Marlene, call me Gino. O tym, jak perfekcyjnie ten utwór Nice Mover Gina X Performance wpisuje się w historię opowiadaną w filmie Love Lies Bleeding, to mogą się Państwo przekonać, idąc do kina, bo film Rose Glass od wczoraj na ekranach. Film, do którego scenariusz Rose Glass napisała razem z polską scenarzystką i reżyserką pracującą w Londynie, czyli Weroniką Tofilską. Z obiema miałam okazję spotkać się na festiwalu Nowe Horyzonty 2 tygodnie temu i wtedy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz gościłam Weronikę Tofilską, a dzisiaj zapraszam. Po raz kolejny już zapraszam na spotkanie z Rose Glass, która no, po Saint Maud, tym horrorze z wątkiem religijnym, o którym rozmawialiśmy z Bartkiem Czartoryskim, chciała zrobić coś zupełnie innego, coś brawurowego, coś przerysowanego. No i tym drugim filmem jest właśnie Love Lies Bleeding. Tym filmem Rose Glass wprowadza nas w świat kulturystyki, w świat siłowni, treningów, ścigania się z własnym ciałem, ale jest to też historia miłosna i wspomniany już miks gatunkowy od kryminału czy thrillera po body horror, czyli horror cielesny tym razem. Od czego się zaczęło? Yes, I think yeah, the embryonic idea was sort of the very early version of the story that I went to Veronica with. Poszłam do Weroniki z bardzo wstępną wersją tej historii. Na początku był pomysł, żeby opowiedzieć o kulturystyce po prostu. Sama kulturystyka jako sport, czy jako spektakl, czy jakkolwiek chcesz to nazwać, wydawała mi się psychologicznie intrygująca. You know, what kind of traits. Jakie cechy trzeba mieć, żeby osiągnąć taki poziom dyscypliny? Jest w tym coś obsesyjnego, a sam proces z kolei ma pewien surrealistyczny posmak. Stajesz się bardzo silna, a jednocześnie jesteś oceniana wyłącznie pod kątem estetycznym. Jest w tym pewna sprzeczność. To był bardzo obiecujący początek. Wtedy jeszcze nie miałam historii. Wiedziałam, że bohaterką ma być dziewczyna, która trenuje do turnieju i w tym samym czasie jej życie się rozpada. Być może sypie się emocjonalnie w czasie treningu. I miała obok niej być kobieta, która mogła być częścią tego upadku. Ale ta relacja zmieniała się z kolejnymi wersjami scenariusza. Na początku rozmów z Werą, raz była jej trenerką, potem były siostrami, ale dość szybko zdecydowałyśmy, że to musi być historia miłosna. At one point, one of them was training the other, I think, and then quite quickly we decided that they should be falling in love. Historia zaczyna się także do pustynnego miasteczka w Stanach, gdzie w lokalnej siłowni pracuje Lou, to bohaterka grana przez Kristen Stewart. Przyjeżdża Jackie w tej roli Katie O'Brien. Jackie szuka pracy, a jednocześnie chce kontynuować przygotowania do turnieju kulturystycznego. Jest silna, pewna siebie, jest inna, a Lou, no wręcz przeciwnie, zawiesiła swoje życie na kołku, jakby się czaiła. Jej ojciec jest typem spod ciemnej gwiazdy, który trzęsie całym tym miasteczkiem. Początkowo podobno Glass i Weronika Tofilska chciały tę opowieść umieścić w Szkocji, ale w końcu zdecydowały się, że lepszym miejscem akcji będą Stany, w dodatku pod koniec lat 80. I o tę decyzję właśnie zapytałam. Najpoważniejsza decyzja dotyczyła przeniesienia tej historii z Wielkiej Brytanii do Ameryki. Im bardziej wchodziłyśmy w tę historię, tym bardziej naturalne wydawało nam się to przeniesienie. W dodatku pustynia jest obiecująca, kiedy próbujesz ukryć tak wiele niecnych uczynków. Pustynia jest domyślną scenografią dla takiej historii. Odizolowana, rozległa, jest w niej pewna pokusa. No i w Ameryce jest dostęp do broni. A w dodatku Jackie, nasza kulturystka, dzięki temu w swoich wysiłkach stała się niemalże ucieleśnieniem amerykańskiego snu, tego mitu, tej pułapki, ambicji i indywidualizmu. A jeśli chodzi o czas, trochę się mościłyśmy w latach 80. w jedną i w drugą stronę. Końcówka lat 80. pasowała nam tematycznie i ideowo najlepiej z tą kulturystyczną ambicją, z tym pędem do doskonalenia się w nieskończoność. Wielu z nas tak postrzega lata 80., chociaż film ma też pewną nihilistyczną wibrację, więc próbowałyśmy się przenieść do lat 90., ale ostatecznie 89. był idealny jako łącznik pomiędzy tymi dwiema sferami, a w dodatku mogłam na przykład w telewizorze w tle sceny pokazać upadek muru berlińskiego. Co sugeruje też znaczącą zmianę ideową. To był idealny czas na tło tej historii. Jak już wspomniałam, w głównej roli w tej historii Kristen Stewart, hollywoodzka gwiazda, której z pewnością nie trzeba przedstawiać. Ona występuje w roli Lou. Jej ojca, wspomnianego również, gra Ed Harris. Siostrę Lou z kolei, także bardzo ważną postać dla tej historii, zagrała Jenna Malone. Podobno, gdy powstawał scenariusz, Lou miała już twarz Kristen Stewart, choć przecież nie było wcale pewne, że aktorka zgodzi się w filmie wystąpić. Napisałyśmy tę rolę z myślą o Kristen, z nią w głowie. To był wymarzony casting. No i była pierwszą osobą, do której posłałyśmy scenariusz. Kiedy okazało się, że podobał się jej bardziej niż bardzo, powiedziała tak i poszło niewiarygodnie gładko. A kiedy się obsadza Kristen Stewart w roli głównej, to otwiera kolejne drzwi, także do finansowania. Kristen była na pokładzie, a jest bardzo szanowana, więc kiedy zwróciłyśmy się na przykład do Eda Harrisa, legendarnego aktora, nie byłam pewna, czy się zgodzi zagrać w takim filmie. Potem, kiedy go lepiej poznałam, zrozumiałam, że kocha to, co robi i nie boi się podejmować ryzyka. Jest bardzo twórczy i próbuje nowych rzeczy, choć prawdopodobnie miał takie momenty, że rozglądał się wokół i pytał sam siebie, co to za film, co ja tutaj robię, co ta dziewczyna wyprawia. No ale polubił ten projekt, a także lubi Kristen. To pewnie była podstawowy czynnik jego decyzji. Postanowił zaryzykować. Jego postać robi dużo dziwnych rzeczy. Kompletnie nie miał z tym problemu. Jedzenie robaków, szalona fryzura, sam ją wymyślił. Coming on board, taking a bit of a risk on all of us and throwing himself into it. It was very generous, basically, I think of him. Były momenty na planie, że nie mogłam uwierzyć, że mu to robimy. So no, he was great. It was very surreal. Like there were quite a few days on set. I was kind of looking around, like, oh, I can't believe we're doing this to Ed Harris. Z Jenną Malone, która gra siostrę Lou, Beth, Kristen zna się od lat. Wyglądają jak siostry, są bardzo podobne. Pracowały razem od dzieciństwa, więc chciały się ponownie spotkać. To wspaniałe aktorki. Jak słychać, Kristen Stewart, to nazwisko otwiera bardzo, bardzo, bardzo dużo drzwi. No ale był problem z jedną rolą, rolą Jackie. Mniej znana niż reszta głównej obsady, choć już też z kilkoma rolami na koncie, Katie O'Brien w tej roli wystąpiła. Yeah, to be honest, that role was the only one that was really tricky. To była jedyna rola, z którą mieliśmy obsadowy problem. Chciałam, żeby to było odkrycie. Chciałam też, żeby ktokolwiek ją zagra, wyglądał jak kulturystka, a nie ma znanych aktorek, które mogłyby to zrobić przekonująco. Tu nie ma drogi na skróty, to jest długi proces. Ludzie poświęcają lata, żeby tak wyglądać. Pojawiały się pomysły, weźmy tę lub tę znaną aktorkę i będzie przez kilka miesięcy pracować z trenerem, a w niektórych kluczowych scenach załatwimy jej dublerkę. Ale to by nie zadziałało. Szukaliśmy bardzo długo, dostaliśmy setki taśm castingowych od aktorek. Szukaliśmy też osób, które może nie mają aktorskiego doświadczenia, ale mają sportowe, mogłyby zagrać. Okazało się to niezwykle trudne, znaleźć osobę, która wygląda jak kulturystka i umie grać. Powoli zaczynaliśmy panikować, byliśmy już w Albuquerque, trwały przygotowania do zdjęć, reszta obsady była gotowa, zbliżał się początek pracy, a my wciąż nie mieliśmy kluczowej postaci. I wtedy Betty May, nasza reżyserka castingu, wrzuciła ogłoszenie na Twitterze. Katie je zobaczyła i przysłała swoją taśmę. Po czasie myślę, że to naprawdę szalone, że nie znalazłyśmy się wcześniej, bo jest aktorką. Kiedyś była kulturystką, wciąż intensywnie trenuje sztuki walki, ma niesamowitą prezencję i jest idealna do tej roli. Odetchnęliśmy wtedy z ulgą. To było 2 tygodnie przed początkiem zdjęć. Od momentu, kiedy przeczytała ogłoszenie, do pojawienia się na planie u boku Kristen minął miesiąc. Przyleciała, dobraliśmy perukę, kostium, my ustaliliśmy plan treningowy. Kiedy nie była na planie, trenowała, miała bardzo rygorystyczny plan, dietę. To było szalone. Po obejrzeniu filmu mogą Państwo też sięgnąć po zdjęcia Lisa Lyon w internecie. To była prekursorka kobiecej kulturystyki i ona tutaj była punktem odniesienia wizualnym także dla twórczyń filmu Love Lies Bleeding. O tym filmie dzisiaj opowiada jego reżyserka Rose Glass w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Muzykę do filmu napisał Clint Mansell, choć bardzo ciekawa jest też ścieżka dźwiękowa złożona z utworów wybranych przez konsultantów muzycznych. Zanim opowie Rose Glass tej ścieżce dźwiękowej. Posłuchajmy, już słyszymy ten fragment. Proszę sobie wyobrazić teraz, że ten utwór towarzyszy takiej sekwencji. Wielkie czerwone napisy, to jest tytuł filmu na ekranie, stylizowana czcionka, a potem kamera przejeżdża przez ulicę i przenosi się do dużej sali prowincjonalnej siłowni. Ciała kipią, jesteśmy bardzo blisko. No to jest właśnie sekwencja towarzysząca napisom początkowym, a tej sekwencji, tym obrazom towarzyszy ten utwór. Coś jest pierwotnego w tym utworze, a z drugiej strony coś wciąż nowoczesnego, mimo że to jest utwór z przełomu lat 70. i 80. No i ta muzyka przeplata się z tą, którą do filmu nagrał Clint Mansell. Muszę się przyznać, że kiedy pytałam Rose Glass o muzykę, to byłam przekonana, że ten utwór to jest właśnie utwór Clinta Mansella. Clint jest legendą i stworzył wspaniałą muzykę do filmu, ale ta konkretna sekwencja, o której mówisz, to utwór na licencji. Sporo mamy muzyki niemieckiego producenta i kompozytora Haralda Grotzkoffa. Powiedziałabym, że proporcje to pół na pół. Muzyka Clinta i muzyka na licencji, która jednak działa tutaj jak rasowa ścieżka dźwiękowa. And we had the music consultant. Naszym muzycznym konsultantem był turecki DJ Yigit Bulbul, który już na poziomie przygotowań i prób przysyłał playlisty dla mnie i aktorów. Styl tego filmu sporo zawdzięcza tym playlistom. Sporo było tam undergroundowej muzyki z lat 80. A lot of kind of slightly more left field underground kind of music from the 80s. Na początku wiedziałam, że chcę uniknąć wielkich przebojów emblematycznych dla tego okresu, które wołałyby hej, to ja, wielki hit z lat 80. Chciałam, żeby to było bardziej industrialne, bardziej oryginalne. I sporo tej muzyki było punktem wyjścia The Clinta, kiedy już dołączył do nas. W tym utworze Grosskopfa, o którym mówiłaś, jest sporo takiej podskórnej, plemiennej, transowej atmosfery. Clint wykorzystał to i w swoich utworach też używał takich środków. Clint używał też przetworzonego swojego głosu, swojego oddechu. O tym przekonają się Państwo w kinie, bo przyznam, że ścieżka dźwiękowa napisana, ta muzyka oryginalna do filmu napisana przez Clinta Mansella, to jest muzyka na zupełnie inną porę w radiu, więc po tę muzykę nie będziemy teraz sięgać, ale zapytałam też Rose Glass o efekty specjalne w tym filmie, właściwie efekty charakteryzatorskie, czyli te, które powstają, efekty praktyczne, które powstają na planie, nie w komputerze. Nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie chcę Państwu odbierać efektu zaskoczenia, słowo efekt często się pojawia, ale sporo się tutaj dzieje pod tym względem w filmie Love Lies Bleeding, jak można się domyśleć. Jest taka scena, w której, no powiedzmy, jeden z bohaterów mocno obrywa, no nie powiem w którą część ciała, ale w którąś część ciała mocno obrywa i to robi ogromne wrażenie i byłam ciekawa, czy to były efekty komputerowe, czy jednak właśnie Rose Glass postawiła na tę frajdę pracowania ze specjalistami od efektów charakteryzatorskich praktycznych. Szczerze mówiąc, chętnie bym poeksperymentowała z efektami charakteryzatorskimi. Mieliśmy na planie świetną ekipę, ale oni zajmowali się mniejszymi rzeczami, ranami i tak dalej. Ta scena, o której mówisz, była wspomagana efektami komputerowymi. Mieliśmy do tego świetne studio z Londynu. Ale ten aspekt pracy nad filmem był dla mnie od początku, od pierwszych nastoletnich amatorskich filmów, fascynujący. Gore, sztuczna krew, zaburzone perspektywy. Ta wizualna magia bardzo mnie ekscytuje. Przy tym filmie po raz pierwszy mieliśmy czas i pieniądze, żeby się tym pobawić, ale trochę tego jest też w Saint Maud. This film definitely was the first time I really had a kind of budget and tools to really sort of have some fun with it. Za każdym razem po prostu starasz się wykorzystać ten budżet, który masz do ostatniego okruszka. To Rose Glass opowiadająca o filmie Love Lies Bleeding. Jestem przekonana, że Państwo będą wiedzieli, oglądając film, o której scenie. Próbowałam teraz opowiedzieć, nie opowiadając o niej, no ale jeszcze zapytałam o taką kategorię, która ostatnio bardzo często się pojawia w różnych rozmowach o kinie, które robią kobiety, o kinie, w którym głównymi bohaterkami są kobiety. Chodzi o silną postać kobiecą. To jest bohaterka w kinie poszukiwana, ale odniosłam wrażenie, że Rose Glass i współautorka scenariusza Weronika Tofińska trochę sobie z tego tropu dworują. Wzięłam to sformułowanie i potraktowałam je bardzo dosłownie. Samo to określenie, silna bohaterka kobieca, trochę zbija mnie z tropu. Nikt nie odczuwa na przykład potrzeby, żeby mówić o męskich bohaterach, silny męski bohater. O co tu chodzi? To jest ogromne uproszczenie. Powinno być zupełnie zbędne. Kiedy ludzie mówią o silnej kobiecej bohaterce w fikcji, czy chodzi o sposób konstruowania tej bohaterki? Czy to znaczy, że jest dobrze napisana? Czy o jej walory? To dość jednowymiarowe. Więc u mnie, jeśli już, to raczej ścierałam się z tym określeniem. Tak, ona jest dosłownie bardzo silna, a im silniejsza się staje, tym więcej bałaganu jest w jej życiu. Ludzie są pełni sprzeczności. Nie uważałyśmy z Weroniką za interesujące pisać bohaterkę, która byłaby zbyt idealna. O wiele bardziej interesują mnie ludzie, którzy podejmują straszne decyzje i podważają samych siebie. Rose Glass zapowiedziała mi też, no poza mikrofonem, bo nie chciała mówić o planach, że trochę krócej będziemy czekać na jej kolejny film, co mnie bardzo cieszy. No i ten, który już teraz w kinach, Love Lies Bleeding, jak Państwo słyszeli, dużo ma do zaoferowania. Ja podrzuciłam Państwu w zapowiedzi audycji na moim profilu facebookowym, także w komentarzach zwiastun tego filmu, gdyby Państwo jakimś trafem na niego jeszcze nie trafili. No i cóż, Lou i Jackie czekają na Państwa kinach. Jestem ciekawa Państwa wrażeń z tego filmu, ale teraz, żeby zakończyć tę pierwszą godzinę naszego spotkania, sięgam już po ścieżkę dźwiękową zupełnie innej produkcji, mało ekranowej, o nastoletniej dziewczynie, która próbuje rozwiązać zagadkę kryminalną. Wszystkie tytuły filmów, seriali, o których mówimy, które się pojawiają, także znajdą się w playliście i muzycznej, i filmowo-serialowej z tej audycji. I te playlisty znajdą Państwo w moich mediach społecznościowych. Moderat, A New Era. To promocja. Powstała 33 lata temu, by zintegrować się z Europą. To jej się udało. Dziś jednak jest na rozstaju dróg. Grupa Wyszehradzka. Tworzące je kraje, Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry, podzieliły się na dwa obozy. Na czym polega różnica zdań i jaka przyszłość może czekać Grupę Wyszehradzką? O tym opowiemy w audycji międzynarodowej. Zapraszamy jutro po 15:00. Z Pragi Wojciech Stopa. I z Warszawy Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. To w Media Expert. RSO 0%. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Już od poniedziałku 4 opakowania karmy Whiskas po 40 saszetek za 150 zł. Czwarte opakowanie gratis. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 211,90. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze Pepsi 1,5 litra tylko 5,49 za sztukę przy zakupie 4-paku. Oferta ważna do 3 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,86 za 4-pak. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na tysiące produktów dużego i małego AGD oraz RTV. A dodatkowo do listopada nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja